У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў цыкле Беларуская Атлантыда прагучыць перадача БНР. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэўск Сенінскага району, ушаўся бунт. 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсаналу. На 320 месцаў лежала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ, якім было амаль немагчыма карыстацца. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Дагэтуль глябальны фонд ААН выдаткаваў у Беларусі 17,5 мільёнаў еўра на барацьбу з сухотамі, снідам малярыі. Якая ж сітуацыя ў Багушэўску цяпер? Як размеркаваліся ААНаўскія сродкі? Па адказ мы паехалі разам з сябрам ПКБ ды праваабарончай арганізацыі «Наш дом» маім даўнім знаёмым спадаром Мікалаем Петрушэнка. Апошні назірае за канфліктам сухотнікаў не першы год. Цягнік у Багушэўск прыбывае 4 раніцы, дакладней на станцыю Багушэўская. Мой спадарожнік прасвяціў мяне. Станцыя Багушэўская сваю назву атрымала ад памешчыка, які паставіў пытанне рубак. Я вам даю зямлю для чыгункі, але ж вы назавіце станцыю прозвішчам маёй жонкі графіні Багушэўскай. Багушэўск – асноўны транспартны цэнтр Сенішчыны. Пагударылі з брыгадзірам шляхоў Анатолем Халадком. І гэта быў, бадай, адзін з тых, з кім сустрэліся, каму жыць хораша. Сейчас асноўнае средство передвіжэння – это железная дорога. Білеты дешевле, чым на любой транспорт. Кризис вам на руку. Больше ездить стали на поездах. Через Багушэўск поезда, в Витебск, Хорошев. Не было бы Багушэвска и Сенінскі район, жылі як пінгвіны в Антарктиде. Это точно. Мне хватает на жизнь. На пустэльнай прывакзальнай плошчы, відаць, жадаючы быць першым пасля верлівых выходных, збіраў пустыя пляшкі былы экспедытар, 70-гадовы Іван Бандуру. 40 год як жыве ў Багушэўску. Мужчына меў бомжаваты выгляд, але гаварыў падкрэслена па-расейску. Маўляў, пскапскі. Нарадзіўся ў Псковскай обласці. Ізле расійцыскі. У вас і не руская, і не камалдаўская прозвішча. Украінскі інструмент. Зрабзаў бы я бандуру, бандурыстам з дуру стаў бы я. Паспорт мяняў на беларускі. А мову не ведаеце. У вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев. Жонка в Германии полтора года там отбыла. На авиационном заводе с хлеб с опилками ел. Три раза деньги выплатили. Как лестница, да, концлагерь. Цены поднимают, а зарплата на месте колом стоит. Ну, просят, тримали сами? Раньше держал. Сейчас никого, кроме кота, не держу. Полка тут не 2000 хлеб. Чем то есть венчо кормить? Да. Незадаволенасць, па яго словах, адчувае нават спадар Віталь Шарэцкі, трактарыст самага высокааплатнага прадпрыемства ў гарадку, Леспрамгаса. Гэты каржакаваты з мазолістымі рукамі мужык 6 год запар штодзень нарыхтоўвае 30 кубаметраў лесу. Мы сустрэліся з ім па шляху на працу. Месяц на месяц не прыходзіцца, завіць ад дзелянкі. Я маю 730. А найвышэй колькі? Па мільёну куда было. Цяжка патрапіць в Леспрамгас на працу? Ні, дуже цяжкая работа, прыхожу. К 7. За 100 кілометраў чуда на работу. Ну это не тая праца, якой кідаецца ў Багушэўску. Ну, лучше поснимал. На прызбу выйшла пагрэцца ў ранішніх прамянях 84-гадовая цётка Таціяна Краўчынка. Жыве на адным месцы больш за паўвека, слепаватая, але досыць пабачыла на сваім вяку. Умираць надо, сынок, а не жыць. Адна жыву 8 гадоў. Пенсія колькі? 400, а томку мала. Мне два браты партызаны, мяне ў Германію забралі. Работы 19 часоў, а ёсць 100 грам, хлеба і баланд былі. Комуністы былі лучше, цяпер існая власть. То ходзіць бандіты, грабіць старых людзей. Було хаты не закрывалі. Тепер бездельники пляниці. Стреляла і зразу по воду кидала. Прийшов ночі, подделку рукарав. У вас? Да, і плиту, і колосні, і дзьорці. І увеличила, сказала, ну прийдемо через два місяці, пішли, покрився в чорт. Неподалек от помененной сухотной лекарни у вёсцы Янова знаходится больница для так званых социальных хворых. Их там под два десятки з усяе Сенішчыны. Потрапляють сюди, як самі оповідають, правдами-неправдами, як були керуться 69-годовий господар Георгій Шлик. Ампутованої долоні, согнутий, глядіть з-под лба. От у мене Сидинська району, деревня Нове Село. Получив травми. На руках? Остались одні? Так, родні є в Сидинському районі. Так автобуси не ходять здесь. Взагалі ні одної машини не там. Ну, як ви сюди приїхали. Зараз пенсію не дають. І денежні всі зараз стали. Та есть у медсестры Татьяны Куленки. Таня, а пенсию ЖН по участку забирает больница. На руки какой процент? 10%. Где продукты прикупить, ну, да? Да, потом ходим покупаем. 84 году господар Антон Доценко. Усяго тут полгода, але кажет, что полным бесправе. А сколько пенсия? А кто на я так и не знаю. На руки ничего не дают? Нет. Радио, телевизор есть? Нет? О, тут что-то включал. Телевизор не маю. А газету вам читают? Никто ничего нам не читает, не знаю. Быту. Зранку працавалі толькі грабавых справ майстры. Нядавна тут з-за недахопу матэрыялу заказу закрылі швачную майстэрню, выкінуўшы на вуліцу 8 жанчын. Затое 23-гадовы сталяр-станочнік Кім Казлоў, які вымушаны змяніў кваліфікацыю, без заказу не сядзіць. Крессам 15, а гроб толькі 102. Так. Два года назад меньше было. Смертнасць. Сейчас двое возросла за год. Да. Я нарадзіўся тут. Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка. Нарешті милі недавно побудованого з бетонних плітів плоту, за яким сухотна лікарня, основна мета вандровки. По чутках мусили усталювати відеонагляд, але камер покуль не видать. Мой сподорожник, політик і правоборонець Миколай Петрушенко, відсочує ситуацію другий год. У тим ліку із грошима, виділена на допомогу хворим ААН. Год назад, коли страйв ворог, коли я нелегально прийшов в больницу на п'ятий поверх, побачив молодих жанчин, які стоять у черзі у перемішку з мужиками для того, щоб подмитися. З садового шланга є тут люди, які по 3-4 роки лечаться без паспортів, значить не можуть отримувати пенсії. Я одразу поїхав до Хаджаєва, начальник Вітебського обласного управління охови здоров'я. Хаджаєв розмовляти зі мною не став. З власних структур не хочуть відказувати на питання, що відбувається за цим плотом. Ще гроші пішли управлінню внутрішніх справ Вітебська облвиконкам. Міліціянти поставили плоти і ставлять пост по 4 чоловіки і відеокамеру. Да, директорки лякарні Наталі Лясной, як і чекалося, ахоўнікі нас не пустілі. Термінова нарада. Затое з Менску по телефоні тая про свою територію адказала, не міргнувши воком. Подождите, а що це таке? Офіційно, з документами, приїжджайте ко мне на територію. Поговоримо і посмотримо. Миколай Петрушенко тем часом распевел про пресс-конференцию, якая напередодні вандровки отбылась у Толчине. Мне стало ведомо, у районной больницы нема пленки для проведения флюорографии. Это значит, что целый месяц медики не могут поставить диагноз, у человека есть подозрение на туберкулез. И палочку Коха разносит. Депутат Попкович подтвердил, что другий месяц во всей Витебской области нема фотопленки. Лежит на складах, не могут растаможить. Зато говорит, поедь, погляди, мы там 500 мільйонів дали. Ось ми що робимо. Плот. Для дірки у плоті ми літерально затримали за руки пацієнта Володю, який вибіг з навокольного лесу. Йому 37, сам з Вітебська, а у лікарні півгода. Спужався, що ми міліціянт. На якому етажі ви живете? На второму. У вас же гарячі води. Гарячі води зараз я вам покажу. Там ремонт котла йде. Неделі три. Як ви в баню ходите? Там чи там греються. Шоколад дають? Ні. Риба, курица, всегда. Здесь є в тюрьме. Ні, до определенності, коли вилічишся, а там... Виходить свободно в город можете? Якщо поймають міліцію. І місце по голові дадуть. Куда непадалёк, разгаварыліся з Багушэўцам, 25-гадовым інжынерам геолагам Александрам, які спяшаўся на працу ў сянно. Не паспелі прадставіцца, як той нечакана спытаў. Вы з радіо «Свабода»? Чаму вы спыталі «Свабода»? Па чым? Із Кудлярскага. Они вот выходят в вольные часы, ходят по Багушэўцку, п'яны, ходят толпами целыми. Писали они много раз на советскую дорогу, дети малые. Заразиться могут? Передаются. Будучи в Янове, почули комментарий ветеринарного врача Василя Подлицкого. Палочка Коха возбудить. Багушэўцкий присутствует, и больница пагубна влияет на экологию. Чи магчимо от коровьего молока, зараженной сухотами коровы, заразиться и человек? Напрямую нет, от продукции. А вот то, что яны свободно гуляют по Багушэўцку, распивают спиртное? Это уже упущение власти милиции, потому что им надо сидеть за этим высоким забором. Люди с нехорошим прошлым, бывшие зэки, я общался с ними, работать не пойдет. Он лучше украдет, опять сядет на государственное ожидание. При конце вандроўкі на двух аўто нас прыпынілі, трэба думаць, па наводцы, адмыслова прыехаўшы з сянно, загадчык ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Сергей Мяцеліца ды начальнік Багушэўскай міліцыі Александр Сенчынка. Доўга вывучалі камандзіровачнае пасведчанне, тэлефанавалі наверх, прасілі, патрабавалі праслухаць зробленыя запісы і, ўрэшце, не знайшоўшы зачэпкі, адпусцілі. Уже у техніку вынікі вандроўкі абмеркавалі з Мікалаем Петрушэнкам. Загадчык ідэалагічнага аддзела мясцовай вертыкалі, спадар Сергей Мяцеліца, сказаў, што мы мусілі перад тым, каб пачаць знаёміцца з людзьмі, прадставіцца ў райсавеце, выслухаць іх рэкамендацыі. Пушчана ўлада! Тут жа з'явіўся начальнік міліцыі. Зато бабулькі, якую мы запісалі, 2 месяцы ні адзін міліцыянт пасля крадзяжу газавай пліты не з'яўляўся. Віталь, калі ты размаўляў з Мяцеліцай? Дарэчы, ён запатрабаваў у мяне праслухаць усе запісы, на што я натуральна адмовіў. У гэты самы час яго кіроўца навёў відэакамеру і вёў запіс размовы. Па закону аб друку. Папярэдзі, вядзі! Хто ён такі? Што гэта другое ведамства. Прыклад паліцейскага дзяржавы. Пасёлку Багушэўску успомні. Калі мы размаўлялі з ідэалагічным вертыкальшчыкам, ён мусіў заўважыць, што ўсё роўна Мікола Петрушэнка і Радыё Свабода найдуць нешта дрэннае. Але калі я прапанаваў яму выказацца на свабоду наконт яго стаўлення да малочнай вайны, ён сказаў, што гэта не яго тэма. Якую яны маглі нам казаць дапамогу, калі для іх вельмі невыгодна прыслухацца к таму, што нам адказаў просты народ. Яны забараняюць праўду, але праблемы ад гэтага не знікаюць. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.